یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، کیا آپ کے عطا کردہ مدنی انعامات صرف آپ کے مریدوں کے لیے ہیں؟ دعوت اسلامی پیری مریدی کی تحریک نہیں ہے، دعوت اسلامی سنتیں عام کرنے کی تحریک ہے، صلات و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. اور میں تو ویسے ہی باب المدینہ میں رہتا ہوں. چلیے، پاکستان میں مریدین کی تعداد کثیر ہے، ہند میں تو ہمارے بے شمار ذمہ داران ایسے ہیں کہ جو مختلف مشائخ کے مرید ہیں. میری مریدی دعوت اسلامی میں شرط نہیں ہے، تو مدنی انعامات بھی الحمدللہ ہر مسلمان کے لیے، صرف اقتاریوں کے لیے نہیں ہے. یہاں خود اعتکاب میں چشتی، نقشبندی، سہروردی، ہر طرح کے صحیح بھائیوں میں شافعی بھی ہیں یہاں اعتکاب میں. دعوت اسلامی سب کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.